la que corta. Si tú lo quieres, métele que métele. Si tú lo quieres, métele que métele. Si tú lo quieres, métele que métele. Métele que métele, métele que métele. Ragatún, poquito de autotune, pa' que lo baile la gata, moviendo el cuja. Ragatún, poquito de autotune, pa' que baile la gata, pa' que mueva el cuja. Muchos igualaron, muchos criticaron, lo verdadero, único. Métele, métele, métele, métele.